سورة الشعراء درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة دعا يوني أمت تمنها علي چتے اس بعدے پما باندے چتے احسان قید دے پما باندے أن عبدت بني إسرائيل دا خبرا چتا غلامان کری دی بني إسرائيل لرام. موسى علیہ السلام دعوت فیش کو چې موږ د الله تبارک وتعالی د طرف نه استازی یو او موږ د هغه د طرف نه یو چې رب العالمین دی، رب العالمین دی، او دارنګې که په خپله مسله نه منې او غاړه نه ږدي، حق نه قبلی، نو موږ سره خپل قوم پرېږده چې دی ازادانه طور د الله تبارک وتعالی عبادت وکړي. نو دی ورته خپل احسانات یادی چې ته نن رالی او زما نه مطالبې کوي. پرون وګوره ورته تا په موږ کې څومره درنګ تیر کړی دی، موږ ساتلی او احسانات ورته موسی علیه السلام ته ذکر کوي خپل احسانات. نو موسی علیه السلام ورته وایي دا نعمت ته په ما باندې زبادې او دې ته سوچ نه کوي چې زما پوره قوم چې بني اسرائیل دي هغه ټول تا غلامان کړي دي او دارنګې زنانه دې ولې وینځي کړي دي. نو ستا نعمت اوچت دی او که نه، دا ته چې کم زیاتې کوي او زه د خپل قوم تپوس ته تا نه کول غواړم، نو ته دغې ته سوچ او فکر نه کوي چې تا د هغې نه غلامان جوړ کړي دي. وتلک نعمت، دغه نعمت چې دی تمنها علی، چې ته احسان کوي د دې زبادې دې لره په ما باندې، نو ته خو خپل احسان په ما زبادې او دی ته نه ګورې. ان عبدت بني اسرائیل، ان عبدت بني اسرائیل، چې تا غلامان کړي دي بني اسرائیل لرا، ته دی ته نه ګورې چې تا بني اسرائیل نه غلامان جوړ کړي دي. انو ته خپل احسانونه په ما باندې زبادې، زمونږ په تا باندې احسان دی چې پوره قوم نه ته خپل خدمتونه اخلی او سختۍ او تکلیفونه او دارنګې مختلف قسم سزاګانې به یې ورله ورکولې. او د موسی علیه السلام د راتلو نه مخکې وګورئ چې څومره هلکان به یې ورله وجل او دارنګې جینکۍ ورله وینځې جوړې کړې وې. قال فرعون، نو وی فرعون، وما رب العالمین، څوک دی رب العالمین؟ ولې موسی علیه السلام ورته 16 نمبر آیات کې بره وی موږ استازی د رب العالمین یو، نو دی ورته وی وما رب العالمین، دا رب العالمین څوک دی؟ نو دا د ځان د پویولو دپاره د دا مطالبه د موسی علیه السلام نه نه کوله چې کنې زه په ځان په دې پوه کړمه چې رب العالمین څوک دی. ولې د خو په خپله سورة القصص کې وراشي او په سورة القصص کې د دې خبرې ذکر کوي ما علمت لکم، نه پېژنم ستاسو دپاره من اله غیری، څوک اله بغیر زمانه، ستاسو دپاره بل اله نشته بغیر زمانه. او دارنګې سورة النبا، سورة النبا هغې کې راځي چې انا ربکم الاعلى، زه ستاسو رب اوچت یمه. نو ده د پوهې دپاره دا خبره نه کوله، بلکې د دې دپاره کوي چې یاره ته رب العالمین یادی، نو دا رب العالمین څوک دی؟ قال، نو ویل ورته موسی علیه السلام، رب السماوات والارض، رب د اسمانونو د ځمکې دی، وما بینهما، هغه چې په منځ د دې کې دی، ان کنتم موقنین، که چېرې تاسو یقین کوونکي. موسی علیه السلام ورته وسو رب العالمین هغه قدرتونه او دارنګې د رب العالمین اغا طاقت اغا ورتا اخ کارکی او داغی بیان ورتا کی خا در رب العالمین توی چه سوک تی پاسو گوره لگ دی عبادای تا دا چا جوڑا کری دا او چا ٹینگا کری دا بیاو توی خکتا و گورا دا تچی پیولاری از مکا کی او دا تچی تی خوراک کئی دا از مکا دا چا دا او چا پیدا کری دا او پدی که دا طاقت چا چولی دی بیا ورتوی پدی منز که و گورا دا زمکی و دا زمان ترمنز زمان رب و فیجن زمان رب دا غده دا کارونه کئی ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کون کی کستاسو پزرونو کی پسیسیز دی یقین کونو دا پارا استعداد وی نو دا پترت تکازا دادا چی دا دیو منلی شی نو زکوی ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کون کی نو فکار دی چی رب و پیجنی او دارنگی چی اغا رب دا اسمانون و دا زمکو آغا چی پا منز دی کی دی نو اس فرعون سوی قال اوی فرعون لمن حوله آغا چا تا چی گیر چا پیرد دنو آلا تستمعون آیا تاسو اوری دی خبری لرا دی چی کم دعوه کی او دی کم خبر کی تاسو اوری دا خبر اخبل و خلکو توی نو مقصد ایسه دی؟ مقصد ایده دی؟ چی دی کمی خبری کئی نو دا خبری دا اوریدو کابیلی ندی دا موسیٰ علیہ السلام بیان دا موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ تبارک و تعالی قدرتونا دا اللہ تبارک و تعالی اغا طاقت دا اللہ تبارک و تعالی اغا قدرتونا ور تخکار کئی نو دی وی تاسو دا خبر و اوریدا یعنی مطلب دا چې دا خبره دا اوریدو قابل هم نه دا دی چې کومه کوي ورې غوږ ورته چرته کښېنه دی قال ربکم نووی موسی علیه السلام رب ستاسو و رب آبائکم الاولین او رب د مشرانو ستاسو ړومبنی دی کله چې ده مخامخ خلکو ته خبره شروع کړه فرعون چې تاسو واورېده نو موسی علیه السلام چې څنګه ورته په شروع کې د رب د اسمانونو او رب د ځمکې په منځ د دې کې چې څه د دې رب دی نو بیا ورته وایي دا تا سره چې ناست دي او دا ته چې تاسو ټولو رب چې کوم دی هغه ذات دی صرف ستاسو نه ستاسو پلار نیکه ستاسو ور نیکه ستاسو ټر نیکه هغه هر څه چې پیدا کړي دي د هغې رب زما الله دی ته خو دې ته ورونې کوي چې دا خبره د اورېدو قابله ده او که نه ده زه توام د دی او ستا او د دی څه کوي ستا نه مخکې چې کوم ستاسو پلارانو نیکان تیر شوي دي د هغې هم رب دغه الله تبارک و تعالی دی نو اوس دی خپلو ملګرو ته څه وایي فرعون قال وویل فرعون ان رسولکم الذي یقینا پیغمبر ستاسو هغه ارسل الیکم لمجنون چې لیږلی شوی دی تاسو ته لیونی دی اوس دی څه وایي مقصد د ده داده د فرعون چې کله په یو سړي باندې د لیونتوب اثر وشي نو د هغه نه د عقل او د سوچ او د بوج سوچ بوج او دارنګ یې د ده نه د ښې خبرې امکان چې کوم دی او د هغې توقع لرل چې کوم دی ختم شي نو دی اوس خپلو خلکو ته وایي دا خو لیونی دی او د لیوانو خبره هم لا څوک مني مجنون دی د مجنون خبره هم څوک مني نو اوس ورته موسی علیه السلام فرمای قال او فرمای موسی علیه السلام رب المشرق رب د مشرق والمغرب او رب د مغرب و ما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون که چرې تاسو چې عقل درکې دی خو تاسو ظاهري طور انسان پکار دی چې په عقل سره تللو کی زه چې کومه خبره کوم نو تاسو د عقل نه کار واخلئ وګورئ دا هر څه چې دي چې دا ما کم تاسو ته ذکر وکړو او کم بیان مې وکړو کم دلایل مې تاسو ته ذکر وکړو نو دا د عقل خاون په دې باندې سوچ کوي نو دې خو ما ته نسبت مجنون او د لیونۍ کوي خو ده ته پته نشته او تاسو ته پته نشته چې الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې نه په مشرق کې او نه په مغرب کې داغه د قدرت نسه بهر شته او نه په منځ دی کې داغه د قدرت نسه بهر شته. نو موږ استاسو ټول داغه د قدرت تلان دیو او په دې کې سوچ څوک کوي چې د چا عقلی او عقلمندی نو په دې کې سوچ کوي چې آیا موږ د دې الله تبارک و تعالی د دې سلطنت نه او د دې قدرت نه چرته تلی شو بر او ښکته ټول اختیار داغه دی مخ کې ورستو زمونږ ټول پیدا کوونکی داغه په اختیار کیو او دا رنگی که مشرق او که مغرب او په منځ د دې کې دی هر څه داغه په اختیار کې دی. نو په دې کې چې سوچ کوي نو عقلمند سړی کوي. نو اوس چې کله د فرعون پوه شو چې را په خبرو کې خو او دا رنگی په دلایلو کې خو زه جواب نشم کولی نو اوس فرعون څه کوي دم کوي به ورکوي. قال وویل فرعون لئن اتخذت الها غیری که چرتا ونیو کارساز بغیر زمانه اله بغیر زمانه لأجعلنك من المسجونين نو بگرزم تال را دو جیل شونا تا بزو بندیوان کم پا جیل کے قیدیانو نبا دے کما. کل چه پیرعون دو موسیٰ علیہ السلام ندا خبر واو ری دے نو دا خبر دا دی خبر او دا دی خبر و جواب اغا کول نشو نو دا دی پزای باندے موسیٰ علیہ السلام تا دمکای شو روکڑے موسیٰ علیہ السلام ورته د الله تبارک و تعالی قدرتونه بیانای او خی او فرعون ظالم په جواب کې د دمکو نه کار اخلي چې زمانه بغیر الہ منلو والا د سزا ته تیار شي. نو مقصد یې سو که د موسیٰ علیہ السلام په خبرو نه څوک متاثره کیږي نو هغه خلکو ته اورونه کوي چې ګورې زه به بیا کید ته اچوم جیل ته به اچوم که چېرې دا خبره بغیر زمانه چا بل څوک کارساز اوګڼا وی من. قال نو ویل ورته موسی علیہ السلام اولو جئتک اگر کو اگر کزرات لو کم تا تا بشیء مبین پیوسیس کار سرا یادا اولو جئتک کراوڑی بی ما تا تا بشیء مبین یوسیس کارا. موسی علیہ السلام چکل دلائل ذکر کړو او دلائل باوجود بیا دے پخپل ہٹ درمے مانی اولاڑو او په خلاف کې او نو موسی علیہ السلام لچ الله تبارک و تعالی کمی معجزی ور کړی وی چې تد فرعون سکه لړ شي او د منلو نه انکار کوي نو ته بہت زما معجزی خای زلیګم تاسو لرا په دې معجزو سرا بل ز ان شاء الله براشي. نو چې کله تاسو فرعون تا دعوت پیش کے وغیرہ انکار کی نبیا بورت وئی چ منگ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نا تا تا معجزے پخپل صداقت بانے خیولی شو خولی شو او خکار کولی شو. نو موسیٰ علیہ السلام ورت وئی اگر کراوڑی وی میتا تا یو سیس خکارا. قال نوئے وطا فرعون فأتی بیہا فأتی بیہی نرات لو کا پدے سرا ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا فأتی بهی رات لو کا پدی سر ازا کتا سر سی او تو وی چیر ما سر اس طاقت شتی نو اغا طاقت تخکارا کا. فألقا عصاہو نو غرزولا موسیٰ علیہ السلام اغا ڈانگو ریخ پلا فإذا ہی ثعبان مبین نو ناسا پا داواج دہا سرگندا. موسیٰ علیہ السلام خپلا امسا چی غرزولا غٹ آج دہا تی جوڑا شوا او دارنگی چې موسی علیہ السلام لکل الله د معجزې په شکل کې ورکولا نو وړو کې مارته جوړ شو حیت تسعا هغه مار چې منډي وهلې او بل ځای کې راځي جان یعنی نری مار. نو دلته په مقابله د دشمن کې دی نو چې کله په مقابله د دشمن کې نو غټ اجدا حیته جوړ کړه او کله چې د معجزې په شکل موسی علیہ السلام ل ورکاو نو صرف ورته اخول چې دا لخته او دا ډانګوره اوس ګوره چې دا خپل حالت نه کم حالت ته بدلیږي نو دا هغې د خولو دپاره یې ورته نری مار جوړ کړو. ولې چې هلته یرول د دشمن نه بلکې خودل د معجزې وو او دلته یرول د دشمن دی نو اجدها یې ورته جوړه کړه. ونزع یده او راوی باس خپل لاس لرا د ترخ نه د گریبان نه فإذا هي بيضاء للناظرين نو ناسا پا دا تک سپینو دا پار دا کپون کو لاسی دن نکو چه خکاره که دا پینزل لسمی دا سپومه دا سوال لسمی دا سپومه پشان پلک لاس نخطا دا دو موجیزی ورطایو خولی نو از دی ظالم سکی یو طرف تیو تا اکلی دلائل خودل پا غیبانی امه فروان لری بیا ور تخپل د الله تبارک وتعالى ور کړی طاقت اومو خود د مشاهده په شکل باندې پاره کې وزده بیمانه سکی. قال هو الفرعون للملئ اغمال دارتا حوله چې غیر چا پیر د دنو ان هذا لساحر علیم یقینا دا د ساحر جادوګر فوا. کله چې ولید چې یرا هدا لختینا مار جوړ شو اجدها جوړ شو او لاس چې کم دی نو هغه پړک وای نو زر دی ها د خلکو کو دوکا کولو لپاره چې اسنه چې خلک ها د دې معجزو په وجه باندې کده چا ما پزړ باندې اثر کیږي نو دا غي د ختمولو لپاره کوشش کوي چې دا خود ها سحر علم او د جادو علم یې کړی دی او دا غي په زور باندې چې کم دی نو موږ ته خپل طاقت خي نو سوی دا غی طاقت خودلو مطلب دا دی چې موږ د دې ملک نه وباسل غواړي او په دې ملک قبضه کول غواړي. ولی دنیا پرس همیشه د پاره دی ته ګوري چې ما د کورسۍ نه لرکی او دې په دې کورسۍ باندې قبضه لګی نو هم دغه خبره کوي یرید اراده کوي ان یخرجکم چې وباسي تاسو لرا من ارضکم د ځمکې ستاسونه به سحره په خپل سحر سره جادو سره فماذا تأمرون نو څه مشوره کوئ تاسو. وګوره اغه فرعون ظالم چې هغه ځان ته الہ وي ها نو دلته وي فرعون ها چې ځان ته د خدای نسبت کو لګ وخت مخکي حالې داو او وس لګ وخت پس دومره محتاج چې بیا خلکو سره مشورې کوي نو کتا کې هغه طاقت وی چې ته داوا کوم کوي نو پکارو چې بیا تا خپل طاقت استعمال کړی وي کنه نو دا د مجازي دا وکون کی حالی چې کله د سره دا حق په مقابله کې بیا نه دلیل وی او نه د سره په هغه باندې د هغه د کمزور کولو ستاکتی نو بیا د دې نمونه خبري شروع کی نو د دې وجینا اولی داوه د خدای کوله او بیا دومره لږ وخت کې د خپل ما تحت مشورې ته محتاج شو چې تاسو سم مشوره راکوي. قالو وی دی ارجح مولت ورکه دلرا و اخاه ورور دلرا و بعث بالمدائن حاشرین او لگا پا خارونو کی را جمع کون کی مولت ولا ورکا وخ ولا مقرر کا دلا ورور دلرا او خارونو تخلقو لگا طالبا پو پو جادو گران را جمع کی نفرمای یعتو کن راب ولی تاتا بکل سحار علیم پاری یو جادوګر پو باندې د دغه خارونو نه به پو پو جادوګران راجم شي. فجمع السحرۃ نو راجم شو اساحران لمیکات یوم معلوم د فار د ملاقات تر وځي معلومه خبر الیګل شه د باچا د طرف نه د فرعون د طرف نه په خارونو کې ډنډوره خور شو او دارنګ خبر خور شو چې ساحران چې سمره دي هغه ټول راجم شي یو وخت ولا مقرر کړي ورځي ولا مقرر کړي وا نو وی وقيل للناس او وی وی الخلق تا هل انتم مجتمعون آیا یی تاسو جمع کیدون کی لعلنا نتبع السحرۃ خامخا چې موږ ته بيداری وکړو جادوګرو ان كانوا هم الغالبين کچری وی دی زور اور هغه ساحران راجم کړو او دارنګ خپل طاقت ښکارا کول غواړي او کله چې ساحران زورور شي نو موږ به د دې زورورو ملګرتیا کو او د دې به ملګری یو. فلما جاء السحرۃ نو کله چې راغل الساحران قالوا نودي لفرعون فرعون تا ان لنا آیا زمنګ د فارا لاجرن اجر بوي مزدوري بوي ان كنا نحن الغالبين کچری شومنګ زورور ساحران رالل او د فرعون نه مطالبه کوي کچری منګ زورور شو نو منګ لبسې نامونی نو هغه انعامونه ورته بیا دی وی قال نعم او بشکا وانکم اذا لمن المقربین یقینا تاسو به په دغه وخت کې زمونږ د نږدو خلکو نه وی تاسو به د حکومت او د سلطنت او دارنګ زما هغه نږدې نږدې خلکو کې به یی کچری تاسو زورور شوی او تاسو زما میدان وګټو نو تاسو به هغه نږدې خلکو نه زما نږدې خلکو نه به یی تاسو له به زه مرتبه درکم. وتلک نعمت دغه یو نعمت تمنها علی چې تیز بادې دې لره په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا غلامان کړي دي بنی اسرائیل لرا. قال فرعون نو فرعون وما رب العالمین سوک تے سدے رب العالمین. قال رب السماوات والارض وی ورت موسی علیہ السلام رب د اسمان نو د زمکو دی وما بینهما غچ په منځ د دې دواړو کې دی ان کنتم موقنین کچری ای تاسو یقین کون کی. قال نو الفرعون لمن حوله هغه چاته چې ګیر چاپېره د ده نو الا تستمعون آیا تاسو اورئ دې خبرې لرا. قال ربکم نوی دی رب قال ربکم نوی فرعون ربستا اوی موسی علیہ السلام ربستاسو ورب آبائکم الاولین او رب د مشران استاسو ډومبنو. قال نوی فرعون ان رسولکم الذی یقینا پیغمبر استاسو هغه ارسل الیکم چرا لیگل شوی تاسو ته لمجنون لیونی دی. قال نوی موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی ان کنتم تعقلون کچری ای تاسو چفوی گئی. قال نو فرعون لئن اتخذت الها غیری کچری تاسو تاونیو کارساز بغیر زمانه اله بغیر زمانه لأجعلنک من المسجونین نو بگرزوم تالر د کیدیانونا. قال نو موسی علیہ السلام او لو جئتک اگر کو راوڑی وی ماتا تا یا راتلو کڑ ماتا تا بشیء مبین پیو سیس کار سرا. قال نو الفرعون فأتی به نراتلو کا پدی سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا. فالقا عصاه نو یغرزو لا غام ساخ پلا فاذا هی ثعبان مبین ودا اجدها کار سر گندا. ونزع يده او دنانيكو راوي باس لاسخ پل لرا فإذا هي بيضاء للناظرين نناسا پا دا تكسبينو دا پار دا قطن کو. قال نوي فرعون للملئ دا پار دا اغمال دارو حولو چه گير چا پير دا دنو إن هذا لساحر عليم يكينا دا دي جادو گرفوا يريد أن يخرجكم واري چوبا ستاسو لرا من ارضکم دزمک استاسونا بسحره په سحر پل سرا فماذا تأمرون نس مشوره کوي تاسو. قالو نو دی ارجه مولت ورکا دلرا و اخاه رور دلرا وبعث في المدائن حاشرين ولیگا پخارونو کی راجم کون کی یأتو کا نرا بشی تاتا بکل سحار علیم پار قسم جادوگر فوانده. فجمع السحرة نراجم شو ساحران لميقات يوم معلوم د پار د ملاقات تر وزي معلومه. وقيل للناس ويل شو خلق تا هل انتم مجتمعون آیا يي تاسو جمع کیدون کی لعلنا نتبع السحرة او کی دي شي خا مخا چ مونگا تابیداری وکو د ساحرانو ان کانو هم الغالبین کو وی دی زورور. فلما جاء السحرة نقل چرال الساحران قالوا نويدي لفرعون فرعون تا ائن لنا لأجرا آیا وزمان دا پارس مزدوری ان كنا نحن الغالبين كچرشو من زورور. قال نعم نوي فرعون بالكل ولنا وإنكم يكين انتاسو ازل من المقربين پداغ وقت بخام خادو نزدو خلقنا يين.